se suri khiyon wale suna hai teri khiyon se behti hai neende aur neendon mein sapne kabhi to kinare pe utar mere sapnon se aaja zameen pe aur mil ja रखियों की सुन सुरीली खियों वाले सुना है तेरी खियों से सुरीली खियों वाले सुना है तेरी खियों से तू कहां है उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे जरे तू कहां है उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे उड़ा जमीन पे पे सारे आसमान देखे मिल जा कहीं समय से परे मिल जा कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन खियों वाले सुना है तेरी खियों से सुरीली खियों वाले सुना है तेरी खियों से में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे ओठ में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे सारा जहां रखियों की सुन